zelta kroni, jaunajām ir meitiņām. Jānis pina zelta kroni, jaunajām ir meitiņām. Piņānīti dod man vienu, man vajadzēsi šūrūdēm. Piņānīti dod man vienu, man vajadzēsi šūrūdēm. Šūj man kurpēs kurpēnieks, zeltītām ir lapiņām. Šūj man kurpēs kurpēnieks, zeltītām ir lapiņām. Lai es varu Jāņa nakti ciema puišu skaitināt, lai es varu Jāņa nakti ciema puišu skaitināt. Jāņu nakti līgu atgāju, baldas kurpes kājiņās. Jāņu nakti līgu atgāju, baldas kurpes kājiņās. Dieviņš deva lielu rasu, samirst manas baltās kurpes. Dieviņš deva lielu rasu, samirst manas baltās kurpes. Bite, līgo meita, ziedu kalna galiņā. Līgo bite, līgo meita, ziedu kalna galiņā. Bite ziedus lasīdām, meita puišus gaidīdām. Bite ziedus lasīdām, meita puišus gaidīdām. Jānis pina zelta kroni, jaunajām ir meitiņām. Jānis pina zelta kroni, jaunajām ir meitiņām. Piņānīti dod man vienu, man vajadzēsi šūrūdēm. Piņānīti dod man vienu, man vajadzēsi šūrūdēm.